Mal hazafelé. Egyébként. Akkor miért tetszett a mama? Melyre tetszett? Le van még most. Most már halt meg. Éjszaka már nincsen, éjszaka kezdett már struccolni. Megyek, na, sziasztok! Én megyek, na, sziasztok! Jó, te? Szia! Na, szia! Szia, Attila! Szerettem!